Egunoren zule guzieri, espero dut zuentzat etzinestela Baionan pasadiren bi larun batetan. Alta ere ustuko pasadiren Baionako besten geroztik, haien frekentazio errokorata sustut Baionatak baten eriotza tragikoarekin bai, ere ustuko denetatik partekatua zela. Lau eskualdetik etorritako animaleko jende hori errezibitzeko antizipazio eskasa, hiri hiperzentroaren esplotazio atope komertziala, bon bref, denek berxedea partekatzen genuela oai, gure Baiona eskala humano batean familiala berriz eskuratzea. Bon be, rebelot, Baionako lanternak, hor dugu ederki etxegarrai gehiengoaren politikaren simbolo edera. Beti komunikazio gehiago, beti gehiago, eta baliabide berdinekin. Berz ezin da martxan. Hiri osoa blokatua, karabanak denetan, kaleak onarkinez betea, merkatu estaldean lapurketak eta jendea haien beharrak edonun egiten. Mainangoian erriko etxean ez dute ono ulertzen nola depasatuak izan diren. Ta pentsa ez dira deusetan horren espektakuru tristearen arduradunak. Justu horroitarazteko ala ere. Normalki prefetaren arrete batekin departamentu osoan bai debekatzen zela alako lanternen botatzea? Norrek derogazio bat eskatuta lortu du. Beti gure etxegarra jaunak. Politika espektakulu horren kamuflea eta gero uai, zer berri? Baionako transizio ekologikoaren plana. Bai, sua piztuz milaka paper zerurat botatu eta egutegia ona dugu. Makronek erran bezala, fini labondanz kasuai la sobriete. Ados gira, denek edo nun plan bat aurkezten dugularik. Jakin behar dela lehenik diagnostika batekin zertan gira. Jakiteko zertara nahi dugun joan ez? Ta sorpresa handirik, ez da niongo bilankarbon horik Baionan. Zer da haien arrapostua? Denborarik ez dutela, urgentzia hor dela behaz zuzenki ekintzetara joaten direla. Hor fizela ono lodigia dugu. Berriz ere horroitarazten dut, hor ditugula 2014-etik, kasikoai 10 urte, eta ezin dugu jakin ono Baionan ze einean dugun kutsadura. Maleruski hortan ere bai, ze balio du transizio plan batek funtsian bilankarbon hori gabe. Pitsik! Baina nahien komunikazio ejaldoiarekin, kasu Baiona land oai berdez jazten da. Mil esker, arreta zentzunik eta pasaigunon.